אני שואל ואת שותקת, אני קורץ את מסמיקה לי, את ביד אחת עודפת, באחרת מחזיקה בי. אני מסכים כשאת צודקת, הוא מסכים גם אם נפגעתי, איך איתי את משחקת, מה עשיתי, מה חטאתי. הראש שלי גנוב עלייך, אני יכול עוד בלעדייך, אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. הראש שלי גנוב עלייך, אני יכול עוד בלעדייך, אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. אני איתך רק תאמיני, אני שלך אם רק תסכימי. שנשוחח, אבל למה לא ענית לי? לפתחת את הירח, אך גם נשיקה תספיק לי. לעולם אני שוכח, מבקש שתאמיני, בגללך אני קודח, רק תראי מה שעשית לי. הראש שלי גנוב עלייך, איני יכול עוד בלעדייך, אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. הראש שלי גנוב עלייך, איני יכול עוד בלעדייך, אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. אני איתך ותאמיני, אני שלך אם רק תסכימי. אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. הראש שלי גנוב עלייך, איני יכול עוד בלעדייך, אם תבקשי אחזור אלייך, ואנשק שוב את שפתייך. אני איתך רק תאמיני, אני שלך.